وجعلناه قد صدق او يقينا رشتيا امند عليهم فائبا به ابليس ظنه ابليس ثم ارسل فاتبعوه فاستعيوا لجدا روان شود دين ابليس فسيه الا فريقا من المؤمنين الا ولا يبتلي لمؤمنا ندى وما كان له عونه لدين ابليس عليهم فائبه من سلطان سلطان إلا لنعلم مگر دید پارا جسر گن کو منگا من آرسوگا یومنو بالآخرتی کی ایمان راڑی فردی رستی باندی ممن دا وشانا ہوا منا بی شک جا آواز آرنا پشک دے وربك ربا على كل شيء حفيظ وعلى الجيباني نقاباني كل ذو الذين هو يا رمضك يا عدسان رمضك يا عدسان دعمتم كتاكم بمان كوي درمضك كدو من دون الله بذل كرنا لا يملكون اختيار ملريائي مثقال ذرة كبرى بيضا يبيضاي في السماوات فاسمانوك ولا في الارض او نا بظمتك وما لهم اور جس میں دئیلا بھی ماں پد نکاش مانگ کے میرے شر کے نا سبرا خان اور جس میں اللہ لڑا میرے ہما دئینا مل ظہیر سوگا معاونت کا ان کے حکمرستہ ملاقاتوں کے عجل ذکر کئی دعاو مخلوق شاہ اللہ دا دیر غر مخلوق لکا پیغمبران او فرشتے او دارو سرد سرا اللہ تعالی عجل ذکریان ذکر کئی شاہ علم عجلو او عاجز دی لکیو انسان اللہ تعالیٰ فریق دی او دا اللہ کو دائمان دی پیغمبران متصرفین اگر دی او دا علم مارک دا عجیدہ لری چتا پیغمبران متصرفین او اور دیر اللہ تعالیٰ اختیار ورکڑے ہو اور جو دی پلاس کے نفع اور نقصان شدے اور کبھی بنیاد ورکا رمضت شوائی یا برشتی علیم و تصریبین منی اور قضرگی دا علیم بارکی دا عقیدن آستائی کے آباد ہو داسی گرو باغونو چی داگه اغا خرار دیبا لارو طرف دا دیو غاڑی حوچ بلی غاڑی راغلی وی دکا دیو سڑی بسر بانی بسشا دوبری برداو او پلار بانی بسو داگه نگا اغا پخیمی وی داسر اپریواتی کی دیو تو خپل غاټا سیدان او تو پریوار هم بهون ډا کښلو وا او دا ملک الله پر آباد کړو د ملک زبانا د یمنوالا تر شام پورې دا ملک دا شارا آباد وا چه ده یو کلی نه بوازی نه با بل کلی که با داخلی ده که دشپی با روان وی ها که ده رد با روان وی نشپا با دربانی چرد هم میرک نراغلا او چرد هم بی دوڑی بی عبو با نپاتی که ده که رد با او دشپا با داغی خلقو دا اللہ دا نعمتونو ناشکری شروع کرا او مستی شروع کرا دا اللہ عذاب پر آگئے اللہ وی لکا دکانا خامخا یکینا نشتوے لسم اینا دفارا دی یمنوالاو دستنا یمنوالاو بیمت کنی ما پزای داستو بنی دائی کی آیتونا نخادن عبرت نفاقی که اغنخد عبرت وجود دار شاقی لون اخبر مخکنی تاریخ بوری قدر و دوله کی جزمان مشران بست باشیو اجلتانی ایمین و شمال دو باغونو دخی درابا و دکین درابا دو بازا دو باغونو نزدیتا مطلب نوی یا نزدیت دو باغونو نمارات او سلسلی دا باغونوی چی یو سلسلہ با دلاری دشاران صحیح ربانی روانوا او بلا سلسلہ عربا داغلاری بکینا گستا ربانیوا یو باغ با ختمی دا او بل با شروع کے دا دیو زمیدار کل با جا ختمی دا او داول باغ سر براتا نور بسیبا در بل زمیدار کل شروع کیدان دا آغدان بداغ باغ شروع کیدو دا بچو سڑے روانو دا اغسی طرف دا باهم باغونو او دا اغسی طرف دا باهم باغونو دا جنگتان بدی بنیاد باندی ویلی دی دانا چی دار دیدان والا در اخیر پوری دو باغونو ننا بلکی دار سلسلی دا آغا باغونوی دو سلسلی آئی امین و شمال آپا خید عربا و بکین دار عربا این خید عربا دلاری او دکین دار عربا دلاری نا کلو میں رزقی ربی کم اویو وردہ شکریات رزقا درستان ساتنا جدا خل رزق رزق دیو خوڑا میرو دیو خوڑا نوایا اللہم مبارک لنا بیہا میرو کو لاربانی مخورا جائز دے او بناس نبانیو خوراک جائز دے دمیوی بخوراکی اولاد اوناس نمیش دے چوبوس کے نوائے الحمدللہ او چوڑے اخرے نوبود پارا ناس دارا نوڑے پارا ناس دارا و چکر اخرے دا اللہ شکر وعدا کی الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین الحمدللہ اللہ آور ذات لا کہ پرمانی خوراک اس کا کو کر امون گے شکر گزار ہوں گے تو مسلمانان لوگ جو طور دلے عظیم نعمت دا دے تو اللہ لوے احسان دا دے کہ اللہ درتا کلمہ توحید نصیب کی او اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانانو بیرت کرا لی جنم دے جو مسلمانانو اغلس کی او بیرت کی وی دا اللہ تعالیٰ حکومت دا خلا حکومت دا ہو تصور دے یو اللہ عبادت گئی او یو اللہ را مدد گئی او دے یو اللہ بنوز نم نظر او منخت گئی او یو اللہ دے در دل گئی دے یو اللہ تعالیٰ بدر دے دل گئی فاجتن و مصیبتن کی یو اللہ را مدد گئی او اجیدہ دائی کہ متصرف یو اللہ جو دبل چاہ اختیار نشتے لآغام جب اسلام پا او خانگی دکل شوے دے او بزرگیا رسول اللہ مدد شده و این غم لکره شده او بزرگیا ای مدد شده و ای او صحابه و بسکنزل کئی لاغم مسلمان لکره شده او بزرگ آغا خالیان وی او دا آغای آغا حقائل جی آغار دا اسلام مخواکی ندیری گی اغام مسلمان لکلے کی گی جو حکومت پر ایس کے او پر ایجسر یو وار سے مسلمان دے اور دا اللہ پر ایس کے دا اللہ پر بیرس کے او آغا سو مسلمان دے جو داغا اجیدہ دا لا الہ الا اللہ وی او داغا عمل اغام مطابق د تعلیمات او د سنت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ټول نه لوی احسان د الله دا دی او چې د خپل کتاب علم د لړ کی او سینه د الله تعالی د دې دولت له ډګه کی اللہ وَيْكُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا زمان پیغمبر ہوا یا جب فضل اللہ چدہ اللہ کتاب دے قرآن وَبِرَحْمَتِي یا بِرَحْمَتَ اللَّهَ تَعْلَى سَرَى جہد اللہ دے کتاب قرآن سرا مشغول کیا دا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذُو خُشْحَالَ دِشِ مُؤْمِنَانَ بِدِينِ مَتَ وَفَضَلْ ذُو خُشْحَالَ دِشِ مُؤْمِنَانَ بِدِي فَضَلَ وَرَحْمَتَ اللَّهَ تَعْلَى چِ بِدِي وَانِ خُشْحَالَ شِي او دَا اللَّهَ شُمُرْ عَدَا جِ او دَا اللَّهَ اِحْسَانُ مَنِي چِ يَا اللَّهَ دی دنیا انسانان دی سب گڑ وڑو پسی روان دی دیو خوامنڈی دی و زبر خوامنڈی دی چار دیو لائکی چاہتا چی رینو جنڈا وحل دی و چار دیو لائکی بل چاہتا جنڈا وحل دی او یا اللہ زماز لگی یو سالوی دا او ستا کتاب او ستا قرآن دے بگی اللہ الحمدللہ چې الله دا دولت را لراکړې ده او په دې دولت رااله الله سینه مالا مال کړې ده ولئن شاکرتم لازیدنکم الله وای ګلما د نعمتونو شکر و مداغن زبدربانی خبلی مدن نورم سیواکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اکا زمانا شکری مو بڑلا لیکنن جزما عذاب اغدر ساخده قرآن دا قتل بکار دی دا اللہ دین دا قتل بکار دی چه دا قرآن او سنت ما تستخی او دا چا دعوت را لرا کئی او دا چا بیان را دا کئی او دا کمی کامیابی خبر را لرا کئی او دا غین تائج را داو رئی اللہ ویو و خیر مما یجمعون دا وردی دا غنا چه دی راجم کئی چه دا خلق مال او دولت راجم کئی مداغین دا دیر وردی چه اللہ للا بزنگی دا قرآن علم واشئی او قرآن سنت دا اللہ دینہ کراوزی دا دنیا دا مال او دولت نا دیر زیاد وردی وساجیبانی بیماری را که دیم مت تراشی داغن اللہ یشی و داغن نظر طول اغب و مخلوق باندیشی او چکم زڑے لگیر زیاد و وار زیادوی لطول تعلقات دا اغتا را پیدا کئی چرا دنب سبودا قواما دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی کہ لیتا ملنا ملنم یتغلنا بالقرآن کہ دا قرآن کریم دا عظیم دولت بسنگی او دخلو آزکڑی اولاد دا اللہ مخلوق تنی ولی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وائی دا زمون دا طریقے نا نوے اولو علم شمع لن بدر کے دا سبحان حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وائی کہ بند یو اللہ تبارک و تعالیٰ نا اثر لرا لکا حافظ القوری اغوائی جدی دم آدم مخلوق دا رب ریخوار بادشاہی دے مبارک شاہ گگتائی کہ دا مخلوق دا دمنا نے دم ختم اکڑا او دیو اللہ تعالیٰ دا ذات نرے اثرہ پیدا کرا دا بادشاہی دے مبارک شاہ گگتائی کمڑا سر زرزوری و مخفوق پہ حبری او پجیب کے دیو ٹکنی دا دی لویا بادشاہی دا داری دا مبارک شی دا آغی بادشاہنو لڑے رکھے جدائیو خلپ اسوال بانیروان شی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی کیا غیتا ویلشیو کلو من رزق ربکم خوریا دا رزق در افضاسونا کہ اللہ نے لکم رزق در کا پاک او صاحب نو آرام خریر وشکرولا او قدر لانی کوئی دا اللہ دا نعمتنون دا اللہ شکر ادا کئی نمم والا شکر ادا کئو نم دا وجود لکی تیراشی دا آر سیزنو دا آغا زرائیو دا وسائلو دا اندلول کوشش کرو چه کم دا اللہ تعالیٰ دا نارضا کولی ذکا علماء کرام ذکر گئی چی اکون اللہ تبا گئی لومبانے باغی کے گانا بچانا عام شی اور دن ڈکور باغی کے عام شی لگا ابن خلدون وقبلا مقدمہ کی ذکر کری دی یا قوم اللہ تو واقعی نو آغی کے دن ڈکور عام شی اور گانا بجانا بکی عام شی لگا زمان خلق کو گورا وچھے گورے دا ڈنگ دا گور او دا گانو بجانو ذرائع و وسائل و صحوی و برکاری دیشتے او داوائی زمانگا کلچر دے او دا ثقافت دے تو باری بانے دے سالا کلچر و ثقافت ہو لگی زمانگا تبائی باعث کر دی وشکر اللہ دا اللہ شکر ادا کول دا دی کہ اللہ را مانے احسان کرے دے تو چھے احسان را مانے ہو کر نو دا اللہ امتابداری با کوم و دا اللہ فرمانی با لکوم چھے او سڑے در لکور جوڑ کی او پاگے کے در لکویے جوڑ کی او دشمن دور سہولیات پکی او دد کور راہو دے او دا آغا فصل شروع کے او دا آغا فصل کے دن آغا تب آگے تو خلق و دوائی جن مکراما اغی غریب در دم رخ کل کور جوڑ کر او دا سر بسوری کور دا پاری در را انتظامو کر تو تدا کے دا آغا فصل تب آگے تو چکم رب لن جوان درکو نمکوی در درکو او تلاکی دا او پول ماتے او دا او شریعت خلافوزی کے تو داستا او انسانیت دے او داستا او بندگی دا او داستا ترخائی کلو میر رزک رب کن خرائیان در رزکا در امسا سنا وشکر اللہ او قدر دانی کوئی دا اللہ دنیمتنو بلدتن طیبتن دا کلد پاک صاف سدرا پاک بسمان باندو دا سی ملکو چپائی چی مچھا میگے او ماشے مار مچھائی او لڑم او ضرری شے با آغا ملکی آغا علاقہ جنو چی چیچر بے کونو یا زاریلت دنو نا آغا آغا ملکی نو شرمخان بکی نو دارنگی چی جن کی سبی بکی نو با آغا ملکی داد شے نو چی داغین خلقو دا نقصان رسیدو او کلا و ایدا چه کمدن دنگی چی چلده او کلا و ایدا کام بوده او کلا و ایدا چه کمدن فلانه ده و نگلی ده تا اللہ از ارگونه دی و ایدنگی مهمی نیشتی دا طول دا اللہ از ارگونه دی دا مخلوق نظرنا دا اللہ یار اوتی دا او دا قل خواهش غلامان دی کہ خپل زړه سوای نو هغه کوي ندی تا ګوره چې په دیوا مې الله ناراض شي رب مې ناراض شي واشکر الله بلذل طیبتون دا کله نه پاکو صاحب دبا ګذرا او رب الغفور او رب دې بخون کې الله مو بخون کې جدا خلو گناونو توبا و توبا سئی او دا اللہ نا فرمانی نکوائی او استغفار وائی نو اللہ برا تبخنا گئی زکا حدیث مبارک راضی خوشنصیب انسان آرے مضمون مفہوم کاتے دے جدا قیامت پرن دا اوپا ملنامہ کی دا استغفار کلمات دیری جاغدیر زیادہ سوابار ویلی زکر چوانے کہ یو ملک و علاقہ کے دا خلق دا سی جدا اینا پراد اشمہ کے ذرک اولادے کی گی و اصطاقبار نوئی اتوبہ نو باسی نو اللہ بے حلاقی دباکی بے زکر دے بخل عمل مطمئن شوئے دے او چھ عمل کئی او بدل کے دا یرائی جزمانا عمل با اللہ قبول کی او کلا او گناونا میں دیر دی خطایان رانا دیری کی گی او اللہ تا زان ملامتا گڑی او ازاقبار وائی تا اللہ نا لقل گناونا مابی واری تا اللہ تبارک و تعالیٰ پر رضا کی گی او اللہ تبارک و تعالیٰ پر آغیبان خوشا لی گی نبکار داری بندلا اللہ وی بارزو نو مخوار وائی دا دینا چه دا اللہ شکریہ ادا کی او دا اللہ احسان منی نا شکری دا اللہ کولا و مستی شروع کرا او دا اللہ تابداری نو کولا مخوارو نو بارزن علیم میرا خوش کر مبائی باندے اللہ تعالیٰ ویرا خوش میں کبھی سیر العرمی آب بند عرم دا آبا شید بارا چاہی کم بند اور ڈیم جوڑ کرو دا آگے انتظام آگے دا سکڑو کہ آغا بند آغای دا آغای آغا ڈیم دوم رو اوچا دو کہ پاگئے کہ پدرے ہو سکبو کے اس پیلوے چھوڑے کڑے وے آجی کلما آبارانی مو سمو آغا ڈیم پا ڈک شو دا دکولونا دا پاد اس پیلوے چکمے وے اول بے آغا را کلاو پڑے دا دیر پارا چوبا دا ڈیم دا پاسن را اوڑی او پا ڈیم بانی دمرا پریشر نرا دی آج آگا ڈیم اوڑی او دا ڈیم دا خاوڑی لکا سنگا تر بیرا ڈیم چی دا خاوڑی نا جوڑ دے یو دا سی آئی دا خاوڑی نا دا ڈیم جوڑ کرو او دا آئی نے دولت نے رول ایسیو دا آگا ڈیم نا شپگ نے رونا پا خید ربانی او شپاگ نیرونا دا آغی برگست دارا باندی او باغی بانی دل ملک سبا دی امن تول ازمکا تول ملک بکی دو دا آغی بسرونا و دا آغی باغونا دا کار دول ازمیاش دی با آغی بانی باغو بکی دی چکر و دوبو ستا کدشوا نبیا درمیانا میان زمان کے جگہ میں اس پہلوے وے نو آغا بے کلاو پرند پاگی وہ برات لے آو جی بلکل آدو بو سدا آغا با بلکل ویخ لڑلا نبیا بے دٹولنا لاندنے اس پہلوے کلاو پرے آغا حبا با جلینا دکار دول اس میانش دے داد جاری وے چکا دی خلقو دا اللہ نا شوی جو روگا و مستی جو روگا نفتا غیر بن باندی پو ویغ باندی سنگڑ غٹ منگا کارو لگی دل چکم رو خیار خلقو اکل مند نا آغای دا ملک پر حضور کو جی شو روگا اصدا غینا مدینی منوری دا حوز و حضرت دارا لگا او سیو طرف دا سبر طرف دا او سشون آغای بے پریدت رڑی ادانی وزی دی منگا کان دی دمرا غٹ بند سر سکولی شی او دیکی بے اللہ تعالی آغا بند رحمات کر آغا ملک آغای طول بلکن سیلاب پیرا گئے او آغا باغونی والا طول غوڑو دا آغا زمکی والا شاڑ اگرا اور اگر ملک والا جدین و آگے والا تباہ برباد کر او خلق آغی سیلاب وڑل آغا خلق بچو چه کم ملک پر ایخو علاقه پر ایخوا یا کم خلق چه آغی دا ملک نا بس موهم بانی ووتو سی تجارتی کاروباری معاملاتو بانی را بجو بچو او دا اوز او خادرنج او نور کبائل چه دا آغای مشرانو دا آغا ملک پر ایخود نا آغای بجو بچو اللہ تعالیٰ پہ داغا ڈیم را اخلاص کر وَفَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتِهِمُ او بدل کرمونگا پا باغنو داغی بانده جنتین نور باغن زوات او کولن خمدین خاوندان دمیو بدمزو دخوراک بڑا بیر بجوشوے او تراوی تراوی میوی آغا پکی پادشوی آغا پکی راووا دی آغا چکم خواگی او مزیداری جمعتی بیوی بی نو آغا لار ختمشوی او داغی پزایوانی آغا ملک شاڑ شو نو پشاڑ ملکنو که خوبی آغا زان پیدا کی گی او جاڑ پکی پیدا شی دا تراوی تراوی ونی اغا بیرو گوی بگی آنالی ناری کرکنی تراوی تراوی دا کی دڑانی بیا خوری آغا زیزونا بگی اللہ پیدا کرا زواتی او کولین خمدین خواندان خوران بدمزی و اکلین او غزان غزان بگی اللہ پیدا کرا خواند خو پیدا ری کرا اکثر بشاڑو زیدو کی گیگی اچھے کم دائی کی اوپنے بھی آغا دائی کی زیاد ہوئی وَشَئِم مِن سِدْرِن قَلِيل او سشید بیرو کول گنا بیرو گئی آغا جاڑے جاڑو گئی وَشَئِم مِن سِدْرِن قَلِيل او سشید جاڑو کول گنا ها جارو گئی چه کمینو بیرو گئی آغی که پیدا شوی آمل غیر آباد شو شار شو ذالکا جزینا اوم آدارنگی منگا سزا ورکا آغی دا بی ما کبرو سبب دا آغی چه آغی ناشکری اوگرا دا آغی دا ناشکری دو وجنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی ما غیل دا صدا ورکڑا او چاچ مستی کرنے دا ناغا اللہ نے دے پریخ ہے مستی والا اللہ نے دے پریخ ہے زوڑو کے ولیو ما زمات را دو قرآن درس بکو زمانگا عزیزانو تو آگے کے کوئی دنو آ زمان محلہ کی خلشان تفور نکی جس صحبت گئے پتول کلی کی گیگی کلا کدر آجان راولی کانجرین راولی کلا سکی او کلا آگل پی پینڈین آو دپی خوار را آگزان لشدن آگلور راولی سیجون جو لکڑی و زمان محالا که الحمدللہ دا شیدشتے ما دا آیو وی ویدا زمان دی محلت وجہ دا ما دا اماتا ہو گورا پدے محلہ کے میدان سو کا ساتھی بے زمرا ہمائے پدے نور کلی کے سو میں دیوی دیر دی ہاں چلے داگے محنت دا تو وجہ دا جب پدے نور کلی کے ورے خلق دا کا دے کر نظر اس پر مائدہ ہو کہ ذلہ نیم پیدا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ آو حضمان کلی دا راغل ہو کہ ذلہ نوم پیدا زمان دا پیدایش نمک کے او بیا چرا علیو نزو دم را اومد چه دا کار چه دا سی پا پردو پردو بانی ادره دزه چه جمعه سرانم از روڑ سران دا جمعه کار دا سی اولارو نمه اگه کار دا شانلاز چوله او او دا سی بکلو او جات بکتل چهره را شیست بسنگ ایو یعنی بیا چه دم را اولیو دا سی تو در آغا وقتنا زمنگا پدا محلہ کے تو قرآن درس کی گی زمات رکھو بیا زمات پپوزیا و آقاو حضرت الحمدللہ دیکھو ما از قرآن درس سلسلہ تقریبا در پیزوش پی دو کالو نرا شروع دا دا اللہ فضل و کرم دے دا آغا آغای قدر آگان راوست او دا دے وڑو کی لاور نیو سر آغا گول والا راوست از زمان دے کلی ہو زمان تاوار پر زلان چونگی زمان اس پل دا کل عزیزانو دا چر پیازوزی کوئی دنوان آغا دے وی تمی مشر رو ری وی آو بلکو وی زمان دے جامعی تا گوری وی بلکل کشر می وی دا شیر مکاو آوی نبکی آکستانو دے وی دا چایم بٹیائی وار گئی او دا آکستان رخصد گئی دا آغای ماماگانو چا آغا ماماگانو چرے آغا زمان دا مور ماما خیلی دا او زمان اخبال ماما خیلی و محکا مزید خیل و دوائی ازمان ماما خیلی دا ازمان دا مور ماما خیلی دا خدا جون دا ازمان دا مور ماما خیلی دا او دا دی خلقو شمارا سکتانوی زمانگا دی جماعت کی دا قرآن درس رو گا دا کمکسان چراغلی و مخالفت بیاکو دا دی خبری چی تولی واجدا با نگڑی واللہ ام آغا سڑے او ما پس کرا دے ما دوی بچے او خبر اتا کوما ما اولی بی زمان بی جماعت کل قرآن کم دوشو رو کو ما اولی بی جماعت بر اتا پریدا منو بی زمان دو خوردی زوی دو در طویل شم نبی اچی باستا مکوا او تسو در تسیرالل او رتوائی چه مو آیا تو توفاق بر آرم لوڑ بر آرم سرد بچو بر آزم آجیز درو دور وی نو بیا بر آزم جنگ بکو ما و ده مسئله ده خلاب ما و خدای اگنو که بدی الفاظ وی را داری چه کن خبر ده جنگ شو وصله بر آرم او پر در او پر پرگی بدی اولاد ما دګه ګچالار باندې وزارو په زمونږه بيزدي را ما اګه دا رب وغيي ګر چې مثلا نه معنی او په سر باندې سر ور کوي ابو طالب نبی عليه السلام ته وي په خپل کار کوا الا هم لا يذلو اليك بجمعهم حتى هو السلام بالتراب دفينا خب کلاو مولوانی مسئلہ بیانو دا خلق سا یو اختنشی ازارو لے ترسوئے چیز ما جو سب خواب گلے دا ککڑا کرے او مسئلے والے نمان ندا مسئلے نمان ندا نمائی اکا دا مکی آگئی دووین خیال ساتے او دا اللہ خیال نساتے نمائی دا بی بچے چی تو قرآن وائے دوستا تا دانشم میرا جمعو آیا خوزبا پل جمع ترانشم پل جمع تا پریده ما مائی ماما جا پل جمع تا پریده نا پل جمع تا سنبال کا زمان پل جمع چتے گا نا الحمدللہ آغای رانل او داد آغای خورایو بیگمونگا بی جاننم دا دونو ویدا بغاگی مونگا کور پراتو او دے کے قرآن شروع جا پر اٹھتی کروانے زمان والد سے او دے کٹ نو دانگل رونا ملاڑلو زمان رکیو ما زمان نتلو ما او دے کے دبار او درزار شروع جا پر دروازو باندے او جس سمرا آغا گولو والاو دول جمع تراؤ تختی در دول جمع تراؤ تختی در یو آغا کادرا گڑے در ایاو دا وڑکی لاور یاو اغدر گئے غدو اغنور غدول والا دول جمعہ تراؤ دختی در خلقم جمعہ تراؤ دختی در ایل اللہ عذاب رازی و خدای اگنو پہی فکار کے دن لدن اللہ هغه کم کاس چې ټولګي هغه کو دا هغه په دې لاس کینسر راغې او باغې کې هغه لاړ هغه نور زمونږه عزیزان پینځه یو نور به جواب شو دغه په اکسیډنټ لړل بچی چې کم دی نو دا یو زی ګولې خوړې بل چې کم دی نو هغه باندې یو څار تبره لاغې کې مړ شو او هغه یو دی مخ کې راځو کې په موټرسایکل روانو اکسیډنټ کې هغه لا بالکل داسې جارو پر راغله او خیر لا جن اصل او دا ماماګانې جوړ دې ترګونه چلے ده او په خدای کې نو غي چې کومه دا زکات چیرمنو زمنګ د کلی دا اوځي ما ته وی بيجي ما کاغذونه قتل نه وي د پلاني کا قانون به جراو وته چې زما د پلان نه به زکات وړو هغه ترګونه وی چې چلے ده بیا هغه چې کمنو زکات اغستو او زامن او چې کمنو ټوټ درګاړي کړي او مال ګټي او خوار دی مال گڑی او خوار دی صرف یو دلی چه کم دینا دو قرآن مقابلہ کرده دا یو را او دا چلی کرده او در رلا پوری چه کم دینا زائر را دی او دا آغی و اخناوار چه دینا وڑو کیو ما او در رلا پوری چه دینا دا حال دی آغا کشریز دوی چه او آغا دمام زوله ہو فیار بوس کو بیا ما دیوی دومی آشتی را تا پاتی دی او انجراشم لوگا پی را تر لگو ایر ببریتو بلا سوما دی اٹھا بگردم را کزم دردا که می آشتی را شوکری در آتا دو بنولا بلا را با دیسیدندو شی یو آقا پا گمر شی نو تو خلق پا گمر یو آقا پا گمر آقا بیاو می آشوار تا پاتی و بیا دا ریٹائرمنٹ دا اولا ختم شو دا اللہ دا بیڑا دیر خطرناکا او اللہ تبارک و تعالی و لوگ ورگی او بیائی راونی وی او دا سی کچھ بانگونا پی ہوئی اللہ تعالی دا سی کاغونا کئی رلی دارا چکنی دے بوای چی ما با دا قرآن مقابلہ کری او زبا دا خیر بڑی رئی ناسم ما با دا بدریو پی سو پا بلبوتا باندی مقابلہ کړي او زبا دا خیر بڑی رئی ناسیم یو سڑے و دا حق مخالفت ہوگی او دا حق پرست مخالفت کے براشی او دے با اللہ فریدی دے با در اللہ خوار او زبیل کی او در با دے جی بے کی او بیا بے اخبر لگی دادا نجرخونی کرا اللہ را بولی دا توائی دادا سنو ازالگا جزینام آدارنگی مونگا سزا ورکا غیتا بی ما کفرو بسواب داغی چاہی ناشکری اگڑا وحل نجاتی اللہ کفور او داتی سزا نورکا مونگا امگر ناشکرو دا ادالک ناشکری چتا دی ناتان قرآن ہوئی او بیا تانی قرآن ویلی او پتا الزامون لگئی تو دا لگنا شکرائی دیو اللہ بریدی دیو اللہ دا خیر بڑی رہ بریدی جتنا بدل اللہ تعالی چیزنو بڑی و نباسی تا صدا ٹوٹی تو اللہ رب العزت فرمائی وحل نجازی الا الکبور او دا سی سلطان ورکا مونگا مگر نا شکرو دا و جعلنا بینهم او چکینی او دائی که نو بس پا بدو بانده نمڑی گی چو چا جا غکینی نو کنیال با شروع کی دے دا سی دے او دے دا سی دے او دے دا سی دے او دے دا سی دے او جو دا اکرل او جو دا اکرل او جو دا اکرل و از ظالم فرشتی در لگی اللہ تا خبتی اللہ تا خبتی وایا اپا بدو بانی نمڑی گی او بس بلی وازا کڑی جو تا اللہ نا نیا دی گی او یادو ساتھ چی یو دائی که یو کس دیو مسلمان بد وای او تا و دا وگه خی او غل و دا ناسه اینکم ازم مثلهم یقیناً تاسم بدا وقت دل بشانه قرآن کریم ای تم دل بشانه بیا یا خدا غدائی نفاسا یا دا غدائی نفاسا یا دی سڑینا چه کمدنو لا تلوجو کا او کتو آئی چه نزما دا و زما دا تو اللہ و اینکم ازم مثلهم چی دیلی گیا دے او دا خبری او دا بکواس کئی او دا و دا وجه خیرے اللہ و ایتاسم دے بشانی دا آدھائی دا وقتی تاسم بغیر دے بشانی اللہ و ایحل جازی اللہ الكفور و جعلنا بینهم گرنول و امونگا فمیند دیکی و بین القرآن لبی او فمیند دکنو آگی بارک نبی چه خیر چول دی منگا پاگی کی منگا پاگی که خیر چول دی یعنی شام یعنی دی یمن نوالا تر شام پوری اللہ وی دا تول ملک ما آباد کرو دا تول ملک میں اللہ وی آباد کرو لگا سنگا جر توپای نراو دی نکوٹا شروع شی چه دا کوٹے نالا راو دے نیچ بیا کلابر شروعی او بیا دا آغین اللہ راو دے نیچ مرغوز شروعی او دا مرغوز نالا راو دے نیچ تانگوز شروعی او اس پر کتاب بطن لگی جدا کلب کتا کم تا کور بکتا کم کلی دی اس پر کتا خدایش دکا پتا لگی زمانگا او دا مرغوز کلی گردور شوی دی او آبار زمانگا او دا کوٹے کلی گردور شوی دی او دا کوٹے یا دا ٹوپائی میاس کے خوار دے باس یا لگو او دے پا لٹانکوائی او مرغوز آگا گردور شوی دی دا دیو بلکی ورغلی دی اپا دے وارا چی رازے نو کوٹے نا چی راوزے دا کلابڑ شی کلابڑ نا چی راوزے نو باجا شی باجا نا لاراو دنے جو بامخیلی بامخیل لا ختم نوی دا کلوڑی رئی دا ساسو کلوے ساسو علا گلا سوابی مانے رئی عمر خیل بیا دین راو دینے چار باغ بیا ور بسی من سبدار داسی بیا اترے چی دین بس بیا نوے کرے دے بیا آغا بیا کاجو خان گورا بیا سمیرا دیناو گورا بیا باغی چڑی رے گورا بیا چی باز مخ کے دین بیا داسی یو بس سر لگی دی آغام داسی یو بس سر لگی دی کشپا باوا کرز باوا مدر با دی گوست آغام با دینو چه دا میره بارا بند راشی او چه دا تیاره باوی او عبادی بانوی سبا کن دا غم جا سرانو و جعلنا بینهم اگر دولی امنگا بمیند آئی که و بین القرالتی او بمیند دکلو آئی که بارکنا فی آجم خیر چولی و باقی که قرآن ظاهرتن کلی خکارا سرگن بلکل یوم سر لگی دلی و قد برنا بی استیر او اندازه کلیو من پایی که مزلو نا دازه مزلو او چه دی یو کلی نبرا او دی نبل کلی که بدا خیل بی دازه چلو اللہ و استیرو بیا بینشو ورده چه گرده بده ملکی لیالیا و ایامن دشپو او درزو کشپوی اکرزی نزخ بالمدل جاری ساتا سغم بنوی چه میره براشی زنگل براشی او بیا بسو کما آمینی نابا من که فکالو نوی آئی اوه پخواڑی سکارو دا کلی خلنی لنیو و آبادی دیرا کماوا خدی داریوانا بیال نو چی او جوڑا با دیوانو چی آغا با یا چولیوا نو کور بیدان نسادر داو کرو چی آغا جوڑا بی او چا شوا ناغا بی واشو لکور نبرا ہوا تا دیتی نکتل او دیتی نکتل چی سار بتا نو پلیس کی سر بیچی دیلو دا پیاز غوٹا او تڑا او دوڑای بیدان تا روا غرسا و بیا بیچه ماس بغیر مازی یارا میاس که خوڑا دا دیت یا نکادل پا خوای دې ډېر خګار وای مړه دا سری وای یو کله بل سره لګېدلې او بل سره جنگېدلې دا ای وی ها کالو وی ای ربنا ای رب زمونږه باید بنا زبارنا لریواله پیدا کا په میند مزلونو زمونږه دا چې دا کلی داسې لری لری وی او بلنا اپا میاس کے بلا بلا تباری وی رضا و خوا یعنی آغا ملک آباد آغا پی راست را نگے یادا چی امال دا سکون چی لکدا پی خن خرا نلو چیرا دا امال پی اللہ دا سی آباد لری امال دا سی شروع کر امالی دوری دیز ما شکری شروع کر وزلم هو البضاوم او ظلم یو کا بخلو زانونو باندی فجعلنهم احادیثا نو امی گردو لغی کسی اللہ ویدو رسولو لبارا میں دے عبرت کسی رو گردو لے اور کسی میں دینا جوڑ لکڑی رسو خلقو بوئی بلانی کوم چر اللہ دا ذکڑی و جاتی دبا کرو ومزدک نام کل ممزدک او منگا زرا زرا کریو وغیو و مکمل زرا زرا کولو سرا اللہ وی زرا زرا میکلو چه کلمی پیدا بند را پری خود بوٹی می والا وادو زول بوٹی می والا وادو زول چه دی اوبو با اوچتو لر اخلاسول گتو لر اخرون لر بیر اخلاسول زرا زرا میکلو این لفی ذالکا لعایا دیو یقیننا بدی کے خام خاد لائلہ دے برتی لکل سبارن سپارا جاریوں اور صبر گون کی شکور قدر دانی گون کی دا اللہ دے نعمت نو جدا اللہ دے نعمت شکر ادا کئی اور دا اللہ پر امتحانات بارے صبر گئی لکل سبارن شکور چکل ہے او انسان دی یو نعمت شکریہ ادا کرا زما د سکول استادان دی قسم په خدای دی په موټر سایکل کې سورې مو غیر ان مخ کې روان دي زه دې نه مخ کې کېږم نه چې راځي د بشا باندې وګوري او ځاني الا شابه زو هم نه جنا ویا لا لا لا او که یو ځای کې نه دی مو سل ولا را جن کېږي نو سل ولا وته پاس او زر کسان بنا دی چو غیر آدن لشی نزبو تنو چتے گا مال تربیت کردے الحمدللہ ما دا خط کاری چی دا استاد احترام مکردے قدر مکردے الحمدللہ دا غیر سلام مالا اللہ را کردے دا غیر سلام مالا اللہ را کردے افراد خلق لیا دی اس خلق لدیتا تاثر ور گئی وی پلانی رازی او دیکھتا او پارا ماری مانی ری جنگی ای دا صدای دی بویا کا دا دکتا دا بلا مانی ری دا خلق دا سی کم اکل لیسا داو دی جرگو خلق دی آتی سوک دوکا کولشی چی خلق بی جنگی اگا دیل رازی چی دا خلق کسو پک نفرت پیدا کئی چی آگا دی نو باسی دیل بار رازی چی کسوک سے نفرت پیدا کئی رچا مازو کے ساتھ چیری کئی چی آغا تی نو بازی او نفرت تی نختم چی آغا تی نوائی نفرت ختموئی آغا چی دنو گرہ مانے رئی کتا مانے رئی ترستا سکار رئی دا وردی علاقی خلق دی الحمدللہ تا دی ملک آباد ادا حسیدون کی او دی خور پیدا خلق دی تا دی غم با آغا چا سنوی چی آغا دی خور پیدا دی چه آغا پا دیو وینه بانه چه کم ننو آغا درمانی یا خفاگی گی چه را چه وینه جووی دادا آغا نیری پیوهور نوالا درده نیر گواردی نیر بوری چه دی پا میاست که دا سمر خلو چه باده دادی یونی کده چه دی پا آغا سر بانی بیزاد خان بادو بیزاد خیل چه وطاوی ورپسه بیا آمد خیل دی چه آغا تانگوی و مرغوز دی او دل دی بیزاد خیل نیم سمخان گی او نیم آمد خیل با سمخان گی دی دا کل بیا دا ایدو کلو ناباد بیا خودو خان جنه خودو خیل باجاب هم خیل دوڑاگئی تو دالی دازو وزاره چه کمدنو پینتار اغر غشتو دا طول دا خودو خیل دی دا طول خودو خیل دی بیا چه کمدنو دا ابا خیل دا پینپیر او زیده پینپیر دا زیده نا عباد دی پخپل زمک عبادی او شا منصور او بیا صحابه مانی رای دا عمر خان دا دو پینزو نیکونو اولاد دی ارده نیکه یو دی دا دی یو نیکه اولاد نیچه دا چاوینا یوی نغی با بی خبه کی ایو چاوینا یو نیوی آو بیسا خبه شی دا چه کمدنو بیلده کو خواب می چیچره نظر آتی هی دا دا چاوی الحمدللہ مملا پسر که اللہ مازغا چولی دی من آغا مالی چه قدی جمعات که دا عزیزان یو با سر جنگی دلو نو قوم دا دی ویناوا یو ویناوا دی یو نیکن پیدایو ماوی سا چل دی ویجی دا سا چل دی ویچی دا زمان جمع مای دل دی که دا پختنو جرش دی اللہ دی خلری دا خالق کاکا جی دا دی رفاتی دا ویدا دنا دا وسرا دا زمان ارولا دا زمان مشران دا طول چه کمدنو غصو او دا آی او دا دستر گراو دیوی بیو ولی دا منگا سا بنگریا چولی دی ماینا پا دیگی ایس نردوب نشتی دی رازی بس من قرآن بیانو جماعت نا وجن وجرا دیرا الحمدللہ دا دن دیرا رکالا دکا رکالا دا که جنگ شو نسو جلبا شو اول با زومنم دی دای کی اتا سوام نوی الحمدللہ تاسم اللہ تعالی دا جنگ جگڑی نا بچ گئی قرآن دا اللہ تعالی دا سمجھے نا شروع دی غیرت تاسو کڑے دی الحمدللہ خپل غیرت تاسو کڑے دی اللہ پا فضل و کرم سارا خمائنا زخو خپل مشران اخپل دا کشران درونا دا جنگوم نجاتا بار لعوتو زکا چه پا خپل وینا سڑے خپل خفا کی نو چه زی دا پل دایوی نماز تکولو چه دا پل ملک دا پل دایوی و تاسو با جنگ کرو و زب اخپل ملک تلو مازی با دا خیر بڑی رئی ناسو اخپل علاقه میلا اخپل وینا میلا اخپل خلق میلے نو مائراج او دیو اخی غسلی دیدان را باہر کا صبح بعد با اللہ تعالیٰ بے بیائیو بسر یوزائی کی دا خلق با اللہ را ولی دیدائی بے قرآن تا کی نئی دا اللہ فضل و کرم دے من خلق جنگو من خلق دے جنگ بچکو دا اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم دے من خلق روڑا بزر دے جنگو رو نبچکو اکا زمان کم رونو کڑے ہم دے جنگو دا من اغیل را غلی و اغیل دا ممیلت کرده ده که خیر ده سارم آدو شئی او دا شیع چه کمدنو دا دا سارم آدو ده او خیر ده پا ده بانی چه کمدنو خلق گئی جنگ پا من با دا جنگ نکه و خیر دا سو گزارا ہو گئی الحمدللہ سم الحمدللہ ور نتا سو دشان سکم خنوائی دا اللہ فضل کرم سرا پا من با چرم دا سنکه و شمنگا با خپل رونا یا دا خپل دا جرگو دا مشران دا درونا دا با مونگا خلقو در جنگو کمزوری گو بے نا دا این که دا جرگی و اخراشی دا با مونگا جرگو را بیا و آغا دا که بے کنو و دا با زمون دا طرف را جرگا که خبر را کری دا اللہ با بردو کرم دا الحمدللہ دا مونگ جنگو را نوار گو دا مونگ زان دا پارا دا سر سوری ساتل دی دای با زمان ده درابا پا آغا جرگا که خبره کهی ده اللہ پا فضل و کرم سرا الحمدللہ منگل اللہ سر که مادغا چولی دیوه دست ده خر مادغو خونه دی ده او ده انسان مادغو دی دی که اللہ قرآن چوله دی ولکل صدقا او خامغا یقینن رشتیا و من نالیم باقی بانی ابلیس و زنو ابلیس گمان خپل چې ولا تجدو اکثر هم شاکرین الله دې وی زیاد به د موحدین او تابعدار نمومي نه هغه پکې هغه خپل ګمان رښتینې مونده فتبعو نو دی ولګېدل دغه شیطان پسې شیطان تو سی بنو دے الا فریقم من المؤمنین الا وجا یا ویدلے دو مؤمنانونا مرا کو شیطان سی و جرازی او پڑے کے در وسوسے اچھائی الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار آغا جو وسوسية جو بسينو لخلقو کے کاغر انسانانو لئے کدر بیریانو لئے قرآن کریم لئے دی وما كان له عليهم من سلطان آنون دلپارا آفا غیبان اس زور سب زور خنور اوستیدان درکلی إلا لنعلم الله وإنمونغا تأيبتها عن رأوستو آتير فاراج سرگلگو من يؤمنو بالآخرة جسوك من رأي برزير سيواني ممن داغتانا هو من آبي شك جده داغين آب شكده وربك على كل شيء حفيظ او رستا باری او سیز باندی نگاہ باندی اللہ ملک دی قرآن باندی یو او متفق لرا اللہ تعالی زنم دی جنونا دی دنیا دی نمائش او دریا ہر جسما اللہ تبارک و تعالی لالچ ختم کا او زنم پر زنگی اللہ یو پل رضا واچو اللہ جستا در رضا پہ طلب باندیو او اللہ تب زمان رضا شا اللہ تبارک و تعالی زمان کو لیوارد بناونا مار کا اللہ مند دے غیر دے بردون پہ آمان کا او اللہ تعالی پہ صحیح طریقہ دے قرآن اپنے تعمل کو بھی کرا کا اللہ زمان کو لنا زمان گا دیرے زمان معاشرہ اللہ پہ خل کتاب او جب کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت وانے اللہ آباد کا اللہ زمن دے مشہران ہویا زمن دے سر پر سید پارا اللہ تعالیٰ عمر ورکا اللہ تعالیٰ بیماروں نے صحت ورکا اللہ چکم و باچیوی دی دوتا مغفرن نے زبکا یا اللہ زمن دے مشہران بچی اللہ تے تخبر دی خادمان کا او اللہ تعالیٰ تے پاسبانان دے قرآن و سنت کا اللہ دا ہر جسم فرمون پا امان کا کم زنانا چل اللہ کتاب اولی اللہ تولا جولئی قرون دا خیر و برکت نگر کا اللہ دا مظلوم و مسلمانان انداب کا او اللہ تبارک و تعالیٰ سر ظالمان تبا و برباد کا یا اللہ جسور بیماران دی شفائے کا ملول ور کا اللہ تبارک و تعالیٰ جدی ملکن کا حبان و محافظ شاہ اللہ یا اللہ دین دا مراجز و حفاظت روکا دا سمرا کسان چه رب اصدادی عظیم کتاب لا فمند مند رازی دی دی ریتا ها ناری نرازی دی کورنو دا زنان رازی یا اللہ موزا غزنشت اصدا خزانی در احمدنو ندکی دی اللہ توالا جولئی کورنا یا اللہ جندنا عمرنا دا خیر او دا برکت ندکا واللہ دا دنیا و دا خیر خوشانی ولا ورکا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.